John Warwick hoorde je met het thema uit de film Valley of the Dolls. En daar staan dolls niet zozeer voor poppen, maar meer voor pillen, de uppers en de downers. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Rick van der Linden en de geschiedenis van het leven. Februari in het groen. Een uitgangspunt vergunningsaanvraag 16hoven is onjuist. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Close behind, They'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. And I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary. And the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Hij belooft je overal te volgen, zelfs in de duisternis. Death Cab for a Cutie was dat, en I Will Follow You in the Dark. En daarvoor Steve Perry, een Foolish Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Hij is reclamemaker voor de natuur, historicus en verwonderaar. Programmamaker Rick van der Linde heeft zich in het afgelopen jaar verdiept in de geschiedenis van het leven op deze planeet. En nu is hij bij Tera Cox. Welkom Rick. Dankjewel. Wat dacht je, Rick? Ik neem gewoon een klein deelgebiedje om me eens in te verdiepen. Ja. Vertel. Nee, ik ben verliefd geworden op de natuur en ik ben historicus. En zo werd ik steeds nieuwsgieriger naar wat er allemaal aan vooraf is gegaan van wat wij nu aan natuur om ons heen zien, of wat er nog van over is. Dus toen ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen eigenlijk, ja. En wat vond je daar nou het meest fascinerende aan? Zijn het de veranderingen of is dat de dingen die zijn geweest? Wat trekt jou nou vooral? Nou, wat ik als eerste heel interessant vind is dat je kunt het gewoon lezen over het leven op een soort van op afstand. Maar het wordt interessanter als je echt oog gaat krijgen voor de natuur die vlakbij is. En daar begon het eigenlijk mee. Dat je gewoon denkt van, hoe leeft zo'n bij nou eigenlijk? Of waarom zie ik deze vogel nou wel hier en nooit daar? En toen werd ik nieuwsgierig naar ecologie. En toen werd de historicus in mij eigenlijk weer een beetje wakker. En die wilde eigenlijk wel eens weten van, hoe lag Nederland er eigenlijk bij voordat de mens dat landschap zo onder handen heeft genomen? En? Nou, hoe lag Nederland erbij? Ja, ik ben geen expert, hè, dus ik vind het dan lastig om daar zo op in te gaan. Maar er zijn wel, kijk, Nederland had bijvoorbeeld heel veel zoutmoerassen. Dus waar wij op een gegeven moment dijken zijn gaan leggen in Groningen en Friesland en Zeeland, om gewoon een hele harde grens tussen zee en land te krijgen, was dat er voorheen helemaal niet. En had je dus zoutmoerassen, wat we nu nog maar heel weinig hebben. Er zijn wel wat brakke gebieden. Maar dat was best een uitgestrekt gebied van een landschap wat we nu gewoon helemaal niet meer kennen. En daar leefde bijvoorbeeld de dunbekwulp. En die is er nu niet meer bijvoorbeeld. Omdat we dat landschap zo aangepast hebben. En niet per se erg of zo. En niet dat ik alles fout vind wat wij mensen gedaan hebben. Je mist hem niet dagelijks. Niet dagelijks, nee. Maar het is wel grappig, want ik miste hem natuurlijk nooit. Maar pas nu ik weet dat hij ooit bestond. Dus dat, We hebben wel een soort collectief geheugenverlies als het gaat over, over de natuur in Nederland. En ik vind wel, het doet mij wel iets om daar meer over te weten. Omdat je dan ook gewoon bewuster wordt dat we dat gewoon één mensenleven nog maar zo'n knippertje is in de geschiedenis van de planeet. Wat vind je van de huidige mens en de natuur en de houding daarover? Nou, maatschappijgeschiedenis is op zich logisch dat het over de mens gaat, want het is maatschappijgeschiedenis. Maar sowieso in geschiedenis op de middelbare school ook begint het ongeveer op het moment dat er menselijke resten gevonden zijn of hulpmiddelen gevonden zijn. Dus waar ik me wel extra van bewust ben geworden is dat we een heel antropocentrisch wereldbeeld hebben. Dus wij stellen de mens heel erg centraal in ons denken over onze rol op deze planeet. Dat is iets wat we zelf bedacht hebben, zou ik maar zeggen. Niet ieder mens voor zichzelf, maar dat is de cultuur waarin we zijn opgegroeid. Dus jij zou liever zien dat er op scholen ook vanuit een andere invalshoek aangevlogen zou worden? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik zou het wel interessant vinden als we in ieder geval gaan zien dat we niet zeggen van nou, vroeger was de natuur en toen kwam de mens. Dus ja, dat we gaan zien van er is ons heel veel aan vooraf gegaan. Dan heb je gewoon. Dus eigenlijk dat je bij biologie niet leert over je eigen lichaam, maar dat je gewoon leert over welk leven is ons allemaal voorgegaan en hoe zijn wij daar uit voortgekomen en vanuit geëvolueerd. Zodat je ziet dat je veel meer samenhangt met al die andere wezens. Mooie gedachte. En wat doe jij met dit onderzoek en deze betrokkenheid? Maak je daar een boek over, een documentaire over? Wat ga je doen met jouw inspirerende woorden? Ik heb een serie Grijs-Groen gemaakt. Die speelt zich af in Rotterdam. Dat is een serie over natuur in de stad. En dat gaat niet alleen over de planten en dieren die daar leven, maar ook over wat de stad voor nieuw habitat is. Want in die lange geschiedenis van de aarde bestond de stad natuurlijk nog niet zo lang. Maar nu wel. En veel dieren reageren daarop. En die serie is tegelijkertijd een soort spiegel voor onszelf van hoe we ons daartoe verhouden. Maar ook gewoon mijn eigen zoektocht. En mijn eigen enthousiasme probeer ik daarin eigenlijk te delen. Ik hoor aan je dat je ons ook allemaal wilt inspireren. Nou, op zich, ja, soms heb ik het idee, ben ik een soort zendeling geworden. Maar ik wil eigenlijk vooral mijn enthousiasme delen in de hoop dat er inderdaad mensen zijn die denken, nou, misschien ga ik ook eens wat meer oog krijgen daarvoor. En mensen die er al oog voor hebben, is gewoon heel erg leuk om dat enthousiasme te delen. Ja, tot slot, jouw boek, nog één keer de titel en waar we het kunnen kopen als we dat zouden willen. Het is een serie. Grijs-Groen. Grijs-Groen. Dus grijsgroen.org, daar kun je 6 afleveringen over stadsnatuur in Rotterdam bekijken. Dankjewel, Rick van der Linden. Je hebt ons weer eens een andere kijk op geschiedenis gegeven en op het leven. Dankjewel. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar.

it much too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know, I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. In het kader van Had ik maar, was ik maar, Bruno Mars en When I Was Your Man. En daarvoor Allerliefste samen met Ramses Shaffy en Lisbeth List in Vivre. Zometeen de natuur in februari, maar eerst America. Think I'll write a different song. Got a feeling it might take a long time. Singing it over again. I can't recall just how it used to be. Voices across the sea. Sometimes I wish I never had my say. Always goes that way. Or is it just the way I feel today? Voices across the way. Nog even geduld, till the sun comes up again. America, hoorde je. Tijd voor de natuur in februari met de boswachter. Lisa Wassenaar is boswachter en ze is heel enthousiast over de natuur, zelfs in de maand februari. Lisa, welkom. Dankjewel. Lisa, je bent boswachter publiek. Klopt. Even heel in het kort, wat houdt dat in? Ik verzorg eigenlijk alle communicatie en publieke taken vanuit onze eenheid. Wat vind jij van die maand februari? Ik vind februari wispelturig en altijd verrassend eigenlijk. Want je weet nooit of het gaat stormen of dat gaat sneeuwen en vriezen. Maar als je kijkt naar de natuur, ja, de bonte specht ga je heel erg zien. Hè, vooral omdat er nu dus geen bladeren aan de bomen zitten, zie je het beestje zelf heel goed. Vooral met dat mooie rood in zijn verenkleed. En februari is ook de maand dat hij begint met roffelen op de bomen. Dus het territorium afbakenen. En daarnaast, ja, iets heel geks wat we hebben meegemaakt is dat er een dwerggors in de maand januari is gespot in het Krabbenpark in Vlaardingen. Ik ken wel een rietgors, maar een dwerggors? Ja, die is dus super zeldzaam. En het blijkt dus dat het beestje nog wel eens in de kustgebieden wordt gesignaleerd. We hebben het over een vogeltje. We hebben het over een vogeltje, ja. Het is trouwens echt een supermooi vogel, dus het is even het googelen waard. Ik kan het niet eens omschrijven, maar de kleuren bruin en beige en de zwarte streepjes die heeft, heel intens, super vet. Zeker even kijken. Maar het beestje wordt normaal gesproken tussen half september en eind november ergens in de kustgebieden wel eens gespot. En dat we nu in januari in Vlaardingen dat beestje tegenkomen, dat is echt heel zeldzaam. En wat zijn er nog meer specifieke kenmerken van die maand februari? Even nadenken. Ja, je hebt natuurlijk een beetje de storm. Ja, dat heeft niet direct met de natuur te maken, maar het zorgt er wel voor dat je goed moet opletten als je de natuur ingaat. Want je hebt wat meer kans op loszittende takken. Wij rijden gewoon door de gebieden en we houden de boel in de gaten. Maar we kunnen nooit 100% veiligheid garanderen. Maar ja, de hazelaar staat al sinds januari vol in stuifmeel af te geven. Ja, zo, ja, dat was even moeilijk uit mijn woorden komen. En je ziet gewoon dat de natuur al bezig is eigenlijk met de voorplanting. Wat zijn daar de eerste tekenen van? Nou, je ziet aan de bomen dat die de knoppen krijgen. En je ziet aan de natuur dat veel vogelsoorten bezig zijn met contactroepjes. Dus ze zijn op zoek naar elkaar, de mannetjes en de vrouwtjes. Sommigen zijn zelfs al bezig met het zoeken van materiaal voor nesten. Dus je ziet echt dat die voorjaarskriebels al best wel vroeg weer aan het kriebelen zijn. Ja, als je nou wil wandelen, dan ben ik toch benieuwd wat jij zou aanraden. Misschien neem ons eens mee in een virtuele wandeling. Waar is nou het fijn wandelen? Waar moet je op letten? Hoe laat is de beste tijd? Waar moet je alert op zijn? Oeh, dat is een hele goede vraag. En dat is ook best wel persoonsgebonden. Ik zelf vind het lekker om in de natuur te lopen wanneer het zo rustig mogelijk is. Dus ik ga bij voorkeur 's ochtends vroeg of 's avonds. En wat is dan vroeg? Ja, wat is vroeg? Kijk, als jij echt de allereerste vogeltjes wilt spotten en echt wilt genieten, dan moet je bijvoorbeeld in de zomer om 4 uur je bed uit. Oei, nou laten we het even bij februari houden. Ja, nee, dat kan zeker wat later. Ja, rond een uur of 8 of 9 of zo, gewoon lekker vroeg. Vaak kom je dan nog wel wat mensen tegen die ook een ochtendwandeling maken. En dan vaak merk je toch dat er even een vriendelijke begroeting is. Goedemorgen, weet je wel. Dan knik je even en dan loop je weer verder. Het is nog een beetje vochtig dan. Ja, maar wat het mooie is van deze maand is ook wel door die temperatuurschommelingen ervaar ik ook dat je de natuur wat meer kan ruiken, zeg maar. Er worden zelfs ooievaars gespot midden in de winter in de Broekpolder en in de rietvelden. Ja. Die zijn dus helemaal niet op vakantie geweest, zal ik maar zeggen. Ja, weet je, zolang het niet bevroren is en zij kunnen bij hun eten, ja, dan is er ook geen reden om weg te gaan. Als het gewoon zachte winters zijn, je ziet het ook met de halsbandparkiet. Dat is een invasieve exoot, die hoort helemaal niet in Nederland thuis. Maar gewoon puur door die zachte winters blijft die gewoon. De grote zilverreigen, idem dito. Dus er zijn gewoon verschillende soorten, doordat eigenlijk de klimaatgrens begint op te schuiven. Blijven er gewoon veel soorten in Nederland hangen. Nou, vlog jij ook, dus behalve je enthousiaste verhaal kunnen we je ook zien in actie. Hoe kunnen we die vlogs bewonderen? Waar moeten we terecht? Nou, ik heb sowieso een YouTube-kanaal en daar probeer ik alle video's op te zetten. En dat vind je gewoon via Boswachter Lisa als je dat op YouTube intikt. Boswachter Lisa, oké. Okay. Ja. En daarnaast heb ik een Instagram-pagina en daar heb ik wat meer up-to-date informatie. Dus als ik iets leuks tegenkom, bijvoorbeeld laatst kreeg ik wildcamera beelden van een boommarter in Buitenhout. Ja, dat plaats ik dan even op Instagram in mijn verhaal. En dan vind je me via Lisa_Boswachter. Dus dat is wat meer interactief, zeg maar. Dat is een hele goede tip. Ja. Nou, je hebt in ieder geval ons laten horen hoe mooi de maand februari kan zijn. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Lisa de Boswachter, Lisa Wassenaar, voor je enthousiaste verhaal over de maand februari. Ik zal de mensheid niet opzettelijk verdrieten en niet op vrouwen en op kleine kinderen schieten. Ik heb voor niet één mens iets agressiefs in petto. Ik steek ook niemand in zijn rug met een stiletto. Ik heb geen zin om met geweren of pistolen te schieten op een andere vent, geen denken aan. Nee, ik maak een wetje met je, hooguit is het een schietgebedje, dat ik zachtjes prevel zal zo nu en dan. Ik sta ook niemand met een knuppel op te wachten. Ik zal de mooie slagersdochter niet verkrachten. Ik zal geen glazen wasser van zijn ladder stoten. Ik schop geen enkele keeper rechtstreeks voor zijn poten. En ook mijn buurman zal er vast niet over peinzen om op zondagmorgen na de eerste mis een oude dame dood te knijpen. Daarom kan ik niet begrijpen dat het overal zo'n grote rotzooi is. Vraag het alle mensen, ga de huizen binnen. De mensen willen stuk voor stuk mekaar beminnen. Ze willen allemaal een huisje en een hofje. Ze willen allemaal een taartje bij de koffie. Vraag aan de hele zaal de vinger op te steken. Wie het geweld bemint en niemand steekt hem op.

mooie muziek van Tori Amos. Silence, All These Years hoorde je. En daarvoor Toon Hermans, een stiletto. Zometeen, verkeerde criteria voor het luchthavenbesluit Rotterdam Airport. Maar eerst is hier nog Kenny Rogers en Lucille. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the barroom, rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille. Four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. Wie kent hem niet? Kenny Rogers en Lucille. We gaan het hebben over Rotterdam The Hague Airport. Tera Cox. Het uitgangspunt van de vergunningsaanvraag 16hoven is onjuist. Dat stelt de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam. Die vereniging wordt bijgestaan door doctorandusmeester Nelleke Krol. Welkom Nelleke in de uitzending. Ja, dankjewel dat ik hier jullie vragen mag beantwoorden. Nelleke, ik voel een lange juridische strijd aankomen. Wat denk jij? Ik ben bang van wel. Er zijn duidelijk tekenen dat 16hoven, noem ik maar even, kort van RTHA, op geen enkele manier wil luisteren naar de omwonenden en ook niet wil luisteren naar wat de gemeenten in hun reflecties hebben gezegd. Wat is hun uitgangspunt? Nou, het uitgangspunt van 16hoven is groei. En zij hebben dan in het stuk wat ze ingediend hebben ook een scenario dat ze niet groeien en dat het blijft bij wat het is. Maar dat wordt meteen gekwalificeerd als, nou, dat is allemaal niet haalbaar. En gaat de vlootvernieuwing langzamer. Dus hebben we minder snel stillere vliegtuigen. Het is jammer dat de minister daar in zijn brief in lijkt mee te gaan. De minister van Infrastructuur en Waterstaat die hanteert een aantal criteria. Welke criteria hanteert hij? Nou, de minister zegt dat voor een juridisch houdbaar luchthavenbesluit 3 dingen van belang zijn. Vervoersprognoses, een bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie naar de exploitatie en een overzicht van de macro-economische effecten van de luchthavenontwikkeling ten opzichte van de bestaande situatie. En met name dat tweede en derde punt, ja, dat duidt natuurlijk gewoon op een ontwikkeling, een groei ten opzichte van de bestaande situatie. En dat is ook wat Rotterdam die Hague Airport in het stuk doet, wat zij heeft ingediend. Dat is niet juist de uitgangssituatie wat ons betreft. Ja, nou is natuurlijk krimp dan noodzakelijk. Hè? Wil je aan die luchtvaartnota houden? Rotterdam de Hague Airport die schermt dan misschien wel met grotere en stillere vliegtuigen. Maar wat is jouw verwachting nou wat er in de komende tijd gaat gebeuren? Wie gaat er met de beste kaarten vandoor? Ja, ik vind het heel lastig. Ik vind het heel lastig om een voorspelling te doen. Ik weet ook niet wat de druk gaat worden vanuit bepaalde partijen in de Kamer. Ik weet wel dat naar aanleiding van dit persbericht, wat ook door de havenloods is opgepikt, hè, dat de Kamervragen zullen worden gesteld. En ik kan het gewoon niet voorspellen. Kijk, wat ons wel steunt, BTV, is dat er nu al een procedure loopt, hè, tegen de staat over Schiphol. En dus alles is in feite door het kantoor die dat behandelt, advocaatkantoor, al helemaal uitgezocht. Ja, en als het niet gaat zoals wij vinden dat het moet gaan, dan zullen we een procedure starten. Ja, en dan is het kantoor, ja, dan er is in ieder geval een kantoor die zich al helemaal in heeft verdiept. En de uitslag van wat dat kantoor heeft onderzocht, daar kan je wel wat mee, denk je? Nou, zeker met het onderzoek. Kijk, Schiphol is natuurlijk een ander verhaal, ook heeft een ander verleden, maar ze hebben het hele juridische kader uitgezocht en daar kun je zeker wat mee. Ja. En ik maak ze ook heel dankbaar gebruik van in de stukken die ik schrijf, want ik heb niet alleen dit persbericht geschreven, maar we hebben ook een mooie reflectie geschreven op het eindproduct, wat ook naar de ministers is gestuurd en alle gemeentes. En het is een heel uitgebreid stuk en daar gebruik ik ook veel argumenten uit die andere procedure voor. Ja. Hoe kunnen meer burgers zich laten horen? Nou, ik denk dat het... Kijk, veel burgers hebben zich natuurlijk ook al laten horen in de inspreekrondes die we hebben gehad, hè, het afgelopen jaar. En de BTV is heel erg gegroeid, hè, is de afgelopen anderhalf jaar. Ook door alles wat ze gedaan heeft en de bekendheid die de BTV heeft gezocht. Dus ik zou zeggen, word lid van de BTV, want ja, we moeten straks procedures aanvoeren, denk ik. En dat kost ook wel wat geld, hè? Ja, dus jullie zoeken ook donateurs of sponsors? Ja, wij zoeken donateurs, sponsors. En wat we ook voor heel fijn zouden vinden, als er mensen zijn die ook verstand van zaken hebben ten aanzien van de fase die we nu ingaan. Mensen die een merk kunnen lezen, die weten hoe dat werkt. Want ja, ik ben dan wel oud-advocaat, maar... Ja, ik heb wel wat steun nodig. Het zou heel fijn zijn. Ja, en kunnen we ook nog een of andere petitie tekenen of iets? Ja, natuurlijk. Goed punt. BTW is een petitie gestart. Die is nog steeds open. Dat kan via de website. Dat is heel makkelijk te vinden. En we hebben al heel veel handtekeningen binnengehaald. Nou, dat klinkt hoopvol, Nelleke. Ja. En dan moeten we naar BTV, afkorting-rotterdam.nl. Ja, dat klopt. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Nelleke. En ik wil je veel sterkte en succes wensen met jullie strijd. Life is full of lots of up and downs. But the distance feels further when it's headed for the ground. Than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. Gone. You won't be alone, 'cause I'll be. going on, you can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Dit is De Late Avond. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep. Your love, since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy take away these blues, 'cause now in the backyard. All night in winter. I know that living with your baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Complimentje is nooit weg op de late avond. Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. En daarvoor Tommy Page en A Shoulder to Cry On. En dat was de late avond van dinsdag 7 februari. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Anson Zebra heeft het laatste woord. Fijne nacht. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. A time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Can you feel the love tonight? How it's late to rest. It's enough